طریقې کار وته خي د خطرې نه بچ کی د خطرې نه بچ کی یا د هغه نقصانی یا نقصان کې واقع کېدل وی نو خراب خوب شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل خراب خوب دا د خو خوب نه بهتر دی ویزه خراب خوب چي دی دا سړی کې عاجزي پیدا کی او فکر وسره پیدا کی او خو خوب چي دی خو خوب نو دا دې کم دنو آغا دا آغا خراب خوب چي دی دې سړی سره فکر پیدا کی او خو خوب چي دی دې کله په سړی کې تکبر پیدا کی چې زوم جوړ راسته ده لېما راسته ده لېما نو دا البشرا الرؤيا صادقه الرؤيا صالحه دویم چې کمنو المحبت المحبت فی قلوب الرجال د خلقو زړونو کې مینا د خلقو و سره قدرتی محبت وی قدرتی محبت پوی درم البشرا عند الموت د مرگ په ټیم کې وته زیره ورول کیږي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا سوره حامیم سجده کی جدی سالورم طول زیری چه قرآن کی کم دینو اغدا دیدی فبشر عباد وبشر اللذین آمن وعمل الصالحات تا چه کم زیری اللہ و رولی دار دید پار دید دیل زیری وجوان لانکی پا آخرت کی لا تبدیل کلمات اللہ نشت فارد فیصلو دا اللہ تا اللہ فیصلی سکنی شی بدلاولے چه دل اللہ عزت ور کدا سکنی شی بدلاولے دار کامیابی لویا تسلی دا آئی تا دی چه کمدنو ستا منزل را کزول غواری ستا عزت را ارتاول غواری مقام جندینی گتار را بکواس اولوستن دا دی اعتراضون دا دی یقینا عزت اللہ را ټول ستا عزت دی خراب ہو لی شی آغا اللہ یورزن کے پویزار دلیل اقلی پر عبد شرک علا ان لله من في السماوات ومن في الارض خبردار يقينا صرف ده الله لپاره دی هغه څوک چې په اسمانو کې دا سوچ باندې کوي فما يتبع الذين يدعون ارات په شرک باندې یو معنا دا منځرمه موصوله ده منځرمه موصوله ده فما يتبع الذين على خبردار يقينا صرف ده الله لپاره دی آغا سوک چه پا اسمانو کی دی آغا سوک چه بزمان کی دی او آغا سو یتبع اللذین چه تابداری اکی آغا کسان چه رابلی دا اللہ نا علاوہ دی شریکان نو آغا شریکانو اختیارون دی چاہ دی نو با دی مخی سرولا کی دی ومن فلرد بانی آتر شو او ما موصول شو یعنی دی چه کم شریکان جوڑی داگی اختیاراتون دی چاہ دی نا اللہ تعالی دی دویمه دې کوم نه نو دا چې معنا فيها دا معنا فيها فما يسبي الذين او تابداري نه کوي ها کسان چې دیرا بلی دا الله نه علاوه شریکان دا شرکاء دې دا مفول به دې یذغو دې فما يسبي الذين تابداري نه کوي ها کسان چې رابلی دا الله نه علاوه شریکان تابداری نه کوي ای یتبیونه دا تکرار دی ای یتبیونه الا ظن دا ما یتبیو دا ای یتبیونه دا یو شی دی دا الا ظن دا مفعول وی دی و ما یتبیو الذین تابداری نه کوي آ کسان شراب لیه دا الله نه علاوه شریکان ای یتبیونه تابداری نه کوي مگر صرف دسه شی یعنی دې سره دلیل نشته دې دې کم نه نو صرف گمان پسیسی دی گمان پسی روان دی ایس قسم دلیل و سر دیشتے درہم بیا مانا فیا ہما اتبع اللذین تابداری نکی آکا سانچ دیر آبلی من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ دا شورکا دیر اتبعو دا پارا مکول بھی دی تابداری نکی آکا سانچ دیر آبلی دا اللہ نے علاوہ دا شریکانو یعنی دی خپلو شریکانو نمان دی خپلو شریکانو لوی زوان را مدد کئی او لوی زوان وی لانه غضبان على كل مشركين الله هر مشرک ته څه دي غصه دي لوی ځانوي التوحید التوحید لوی ځانوي یا فقیر الخلق یا مشرکان به احذر حتا یاتی اکل موتو و انتا علاما انتا فیه لا افتا اللہ لروح کبابه و لا ینظر الیها لأنه غضبانون علا کل مشرکین اللہ و استاروح تو دروازہ در احمد ترانی نیزی اللہ و تو داسمان ور قلعون بکی زکا چه اللہ هر مشرک تصده غصہ دے مشرک سوکتے فی موتا می دن علا غیره چلا اللہ نیلا و پفلچا بانی سکی حیثمات کئی اولوی زانوی کل ما تخاف من و ترجو فهو الهک چه ده چانه یریگی او ده چانه تمساتی اغا ده سده اله ده اغا ده اله ده اولوی زانوی وی تیه شرمیگی نا چان تقول لا اله الا اللہ ولک الف معبودین غیره پزرگون خدایان دینی ولی دی شرم خوب کم ده چل پیو شرمیگی نو دید آغا خل خدایان ام نمانی اجه کم را مدد کئی داغی امو پیر بابا وی فضابه و مشرکون والمزبوات و میتتون و امرات و بائنا چی زیارت لی چر چرگوڑه وڑو علالکو فضابه علاله انکه مشرک او مزبوه مردارا او خضب طلاق اولاد ارامیان دید اخپل پیر بابا ام نمانی داغی ام نمانی دانه کانو بندگانو سالورم مطلب جما استفامیہ دیں او شرکا دیدون مفول لے وما یتبیو اللذین او دسیشی تابیداری کیا کسان شراب لیدہ اللہ نے علاوہ صدار دسیشی تابیداری کی اس شیم نا ہی یتبیون اللہ زن تابیداری نکے مگر دی گمان گمان خیالاتو بسروان نی آن نیدی مگر اٹکل کئی صرف چکم دن اٹکلیان نی هو اللذی اللہ دی آغازات جعل لكم الليل اذا دليل يقري شجر داول لا صاد فارس با دا تاسو آرام کوي به کې اورد روخانه كون کې ان في ذلك لا يقينا به کې خامخا مخري فاردا قوم يسمعون جوري قالوا تخذ الله زورنا د يوري ومني منل چرتري دا ور قالوا تخذ الله ولا دا دا اك خبر وا هؤلاء شفاعنا عند الله وينوان ولا سكو ترج والا بدل کو داردی مرکزی شبہ دا او پرنگونو رنگونو ای کئی و مختلف طریقو بانی دی دا شبہ کئی خالو تغد اللہ ولدہ وائی دی جوڑ کردے اللہ ظالمی آتا والے نائی بھی جوڑ کردے زن کارونی غطاوالے کردے سبحانا توبہ توبہ توبہ توبہ دی سویلہ سبحانا پاکتے اللہ دی صدارونا هو الغنی آغا اللہ دے پورا بیا جاتا ایت چاہ دے جتیشتے داغنی آزولو تاو نائبانو تا جاتا لہو ما فی سمان صرف دا اللہ دے آج باسمانو کی دی آج بزمان کی دی این اندرکو من سلطان اندی آدھا نشت تاثر سر دلیل پر دیبانی اس قسم دلیل پر در سران آتا قولون آلاللہ آیا وائی پا اللہ بانیا خبرا شیر پوئے گئی نا یعنی دروخ پر جوڑا ہوئی سمی جوڑا ہوئی دارو نو زورانا و یارا چه سوک دارو جوڑی پیلزه جوابونو شو پس یارا خلو آیا تیرن آگا سانی اترون آر اللہ الکذب چه جوڑی تڑی پا اللہ بانی دارو لا افلیون دی نکامیا بیگی لا افلیون نکامیا بیگی دی مطام فی دنیا سکتا پتی دنیا کی تم ایلینا مرجوم بیا ما طرف تو آپس کی دل دی دی بیا بوسو کم دی تازا سب دواجد آگنا چدیش کمدنو کفر کاؤ انکار کو اول ایصال صورت هغه کمنو سر ته ورسه دلاب پای کرد شفاعت قهریو اثبات توحید او پاغه باندې دلایل عقلیه او زورنه مشرکانو ته